lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Millionærklubben med Bodil Gansel. Fredag er sin helt egen dag her i Millionærklubben, for det er jo dagen, hvor vi åbner for telefonerne. Vi byder op til dans. Du kan ringe herind og stille spørgsmål allerede nu. Vi har sådan set allerede gang i telefonerne. Nummeret herind til er 20 24 7 24 7, hvis du vil i kontakt med os. Lars Svendsen og Lars Persson, de er klar til at svare på spørgsmål. Og det handler altså om aktier og investering. Du behøver ikke at være erfaren eller have prøvet det før. Du kan sådan set bare ringe ind og stille spørgsmål. Lars Svendsen, nej, hvor du har lyst til at snakke. Du kan næsten ikke holde ordene tilbage. Men jeg vil bare sige godmorgen, du. Godmorgen, dig. Jeg vil bare sige, at man behøver ikke kun være noget med investering. Jeg kan jo svare på alt om politik og sådan noget. Godt. Ja, det tror jeg på. Det reelle skattetryk i Danmark, og hvorfor danskerne bliver ført belyset og alt muligt, det kan jeg sagt. Lars Svendsen kan svare på alt, så er det sagt. Nej, det kan jeg ikke. Ikke læge og sportsspørgsmål. Okay, og musik, det vil jeg gerne ikke have noget at gøre. Vi skal ikke spille Trivial Pursuit. Ja, det var sådan en ordentlig spørgsmål. Lars Persson, dejligt du er også. Ja, tak. Lad os lige tage en runde på de finansielle markeder, som de starter op her til morgen. Hvad sker der? Jamen, vi er i blåt, så nu må vi se, om det kan holde. Og de amerikanske markeder lukkede for en gang skyld rigtig positivt, eller forholdsvis positivt i hvert fald, hvis man sådan, kigger ud over den brede kamp, alle sammen oppe med stedet mellem 0,4 og 0,8. Og det smitter jo så af på de europæiske markeder, og også smitter af på, Asien derude. Donald Trump, han mener jo, at han omfavner dem alle sammen. Jeg skal være venner med dem alle sammen. Det skal bare være på mine principper. Vi er venner, men det er bare mig, der bestemmer det hele. Så det er jo det er nok det. Og ligesom om, at så har han prøvet at omfavne det hele, og gyde lidt olie på vandene, og det er så sendt markederne en lille smule op. Og nu skal de også mødes med Putin her snart, og hvad kan de så finde på sjove ting og sager. Vi må håbe, de finder på noget godt. Det håber vi. Hvor mange er du igen, når han samler den der klub der af pæne folk? Han Det kan godt være, at han kommer også i en flyver lidt senere, uden vi ved det. Persson, morgens nyhed fra det danske marked, hvor Unibrew har været ude at bruge penge. De har været ude at bruge, de er blevet meget glade for for nye tiltag. De har jo købt Mokai og alle de her energidrikke kult, så aktien er op med 0,6, og det er vel egentlig meget spændende. De udvider paletten lidt, for vi drikker jo ikke så mange øl mere. Lige nu kan vi faktisk ikke engang få kulsyre nok til, at det kan komme bobler i det. Jeg så, at i Norge var der to bryggerier, der lukkede for produktionen, fordi de simpelthen ikke kunne skaffe kulsyre nok, og i England er de også begyndt at få sved på panden. Så den her sommer er både godt og skidt for ølproducenterne, så det er da lidt spændende, at man går lidt over og breder det lidt. Det er lidt ligesom Spendrup i Sverige, som så ikke er børsnoteret, men de er også gået lidt bredere med vin og ting og sager. Fordi når kunderne ikke vil drikke det, man producerer, så må man jo løbe over og producere det, kunderne vil drikke. Så præcis. Det er vel egentlig det. Det er jo sjovt, at vi mangler CO2. Nu når hele det politiske system er lidt, de kører den der hypotese om global opvarmning og CO2, Så det er jo en hypotese, det er ikke viden, det skal vi lige se. Vi havde fornyeligt en diskussion herinde om det. Det er jo en hypotese og ikke en viden, men sådan er det. Og det er jo sjovt, at nu er der mangel på CO2. Mm. Men i stedet man kan få det, det er jo fra cementfabrikkerne. Det er fordi de udleder, når man kalcinerer, det er jo kalk, der ryger igennem der. Det bliver brændt, så ryger der jo enormt masse CO2 om. Så derfor var det også, at hvis man ville, der var et tidspunkt, hvor man også troede på det der, så sagde man, så kan vi jo bare fange noget af det her CO2 og gemme det ned i jorden. Det kunne man godt. Så ville man faktisk bruge cementfabrikkerne, fordi de udleder mega mængder. Og derfor, når du opgør verdens CO2-udledning, så er den uden cementproduktion. Også fordi, at bagefter, når cementen så står herter, så bliver det jo tilbage til kalk igen. Og således er vi således i gang med det om dagens udgave af Millionærklubben. Det var bare et eksempel på, at vi kan svare på andet programmet, end om, hvor vi stort hvordan det set, går med ved alt programmet i dag, også hvor du kan ringe ind og stille spørgsmål. Nummeret er 20 24 7 24 7. Det er ikke Olivia, det er Laura Lars, som du kan ringe ind og stille spørgsmål om aktier og investeringer og alt muligt andet til synlædende, kan jeg høre i denne dagens udgave. Du lytter til Radio 24/7. På os. Lars Svendsen, jeg har lige været at spille en lille melodi, så skal du holde din mund. Nå, også musik. Ja, jeg troede, du havde været længe nok til at vide det. Nå, ved I hvad? Det bliver tid til, at vi skal have den første lytter igennem. Dan, han hænger nemlig og venter på os. Godmorgen og velkommen til dig, Dan Bentsen. Godmorgen. Hvor ringer du fra, Dan? Jeg ringer fra Marbella. Hold da op. Det lyder dejligt. Jeg håber, du har lige så godt vejr, som vi har herhjemme. Ja, det er nogenlunde. Jeg tror nu, I har haft det bedste ved at have i foråret. Nå, okay. Så det er nok derfor, jeg er her. Men jo, det er udmærket. Hvad kan vi gøre for dig, Dan? Jamen, jeg har et par spørgsmål til de dygtige herrer. Og det første, det er til Lars Persson. Det er sådan, jeg har forstået det, at de to herrer og de to andre, de fire gutter derinde, er dygtige til investering og er valgt ud fra, at de har hver sit speciale at vælge investering ud fra. Og Lars Persson, det er sådan mere teknisk analyse. Og så spørger jeg, om hans rådgivning altid skal laves ud fra hans tekniske analyseformål. En gang imellem føler jeg, at han meget, især inden for det seneste halvår, måske vælger sin investering og sin råd ud fra hjerte og hjerne, og ikke ud fra teknisk analyse, som jo er baseret på papir og grafer. Mm-hmm. Ja. Yes. Udmærket spørgsmål, Lars Persson. Er du helt inderst inde teknisk analytiker, eller ser du også på alt det fundamentale, og lader dig påvirke af, hvad dit hjerte, og selvfølgelig også, hvad din hjerne siger? Nej, jeg screener jo markedet med teknisk analyse, med de modeller, jeg har. Så kan man så, det er der, hvor man måske sådan, kommer til at hænge lidt i slæbesporet. Det er for eksempel, hvis man tager sådan en som SAS, der er faldet tilbage nu her, som jeg lige stod og talte med Laura om, så burde man jo egentlig sælge den, fordi alle de tekniske indikationer, de siger jo, at den skulle skubbes ud. Og det synes jeg egentlig, jeg har været god nok til de sidste to handler, jeg har lavet, hvor at, jeg har fået skubbet dem ud. Så en gang imellem, så kommer man til at blive forelsket i en aktie og tænker, ah, det går lige godt, og fundamentalerne siger jo, at det er jo nu, de har travlest, så i virkeligheden så er det lidt ærgerligt, at den falder lidt tilbage. Så jeg skulle meget gerne ramme, eller bruge min tekniske analyse på 70% af tingene, og så de sidste procenter, der skulle jeg gerne bruge på noget fundamentalt, og at jeg gerne vil vide, hvad det er, der foregår i selskaberne, og på den måde måske bliver lige lidt for længe, fordi man tænker, ja, men apropos SAS, jamen det er jo nu, de tjener penge, så hvorfor falder aktien så meget? Mm. Så ja, det skulle være det. Dan, hvad med dig selv? Bruger du teknisk analyse, eller hvad gør du? Nej, ikke ret meget. Jeg bruger Mio-klubben og andre gode. Hvad teknisk analyse angår, der bruger jeg gode råd for eksempel Christoffer Wold, og det kunne være Lars Persson også, og så lytter jeg mig frem til de investeringer, jeg foretager mig. Mm. Gennem mange år har jeg lært, at det er godt at tage lidt af hvert. Og jeg synes også, det ligesom giver udtryk for, at gennem de sidste halvår, hvordan nu hører jeres program, emmerne program hver dag, og der synes jeg, at Lars Persson en gang imellem siger, ja, nu må vi se. Mm. Og teknisk analyse er reelt set egentlig meget kontant og lige til, om man skal være der eller ikke være der. Ja. Er det ikke korrekt? Persson, er du blevet mindre teknisk analytiker på, altså sådan fundamental? Nej, det håber jeg ikke, men det kan da godt være, at jeg skal gå hjem og lytte på programmer fra da vi startede til kontra til nu. Man bliver vel også lidt ældre, eller også er det netop... Det kan jeg bekræfte. Det er det. eller også er det fordi, at vi står i sådan en mærkelig limbo-situation, hvor er markederne egentlig faldende, eller er de stigende, hvor du har amerikanske markeder, der stiger, men du har europæiske markeder, der falder, ikke? Så det kan også være, at man er blevet lidt blind af udviklingen i øjeblikket af, at noget går godt, når man kigger på det, og andet går rigtig dårligt. Og så det må jeg jo, gå hjem og lytte mig til, og se, om der er ændringer der. Mm. Det var svar fra herr Persson. Dan, du havde også et spørgsmål til Lars Svendsen? Ja, det har jeg. Jeg har også et til Lars Svendsen her. Først jeg vil lige sige, Lav, jeg kan vældig godt lide din ironi og humor, og du er fuldstændig ligeglad med pamper i erhvervsliv og politik. Det er noget, jeg støtter mig til, så det er jeg rigtig glad for. Når det så kommer til din råd, ja. så har jeg kunne analysere mig frem til, eller notere mig, at du stort set er ret god til at anbefale nogen, både køb og salg, men oftest, hvad din køb angår, det må du meget tidligt på. Ja. Og på din salg, der glemmer du ofte stop loss, som mange går op i med investeringen. Husk nu din stop loss, så tag de små tab, rigtig store tab. Vi kan nævne Fingerprint, Rederierne, Frontline, Torm, og der er flere andre. hvordan kan det egentlig være? Er det din kvædighed, din natur, ja. eller glemmer du det, eller hvad? Nej, jeg har ikke. Du forsøger at slå hele markedet, eller at være den bedste. Nej, men det er rigtigt nok, at det er rigtigt set, og for flere år siden, da sagde overbossen hjemme i Verdensjø Marketing, at de har nogle gode idéer, men når vi har fået dem, så skriver vi dem ned på et stykke papir, og så skal de helst stå der et stykke tid, inden vi begynder at bruge dem, fordi de skal jo have tid til at bunde ud. Og hvad hedder det? Og det er fuldstændig rigtigt. Det er jo den måde, jeg tænker på. Så vil jeg sige, basalt set tænker jeg kun som en købmand. Jeg tænker på at købe billigt og sælge dyrt. Jeg sidder ikke og siger, som nogle af mine ærede folk, der er omkring mig, der sidder og siger, vi køber bare til en eller anden pris, og så uanset om den er dyr eller billig, så bliver den bare nok endnu dyrere, fordi det viser en eller anden pil, at den går op i himlen. Der kan jeg slet ikke være med, og det er jo der for eksempel Netflix er i dag. Ikke? Altså, det må de gerne have, og de må bringe det op i en milliard, og det er jo allerede i 1000 milliarder, og så må det falde ind til atomer. Jeg er ligeglad. Det rager mig ikke. Og det er den måde, jeg tænker på. Og så kan du sige, stop loss. Jamen, jeg definerer aldrig et stop loss på forhånd. Jeg kigger på det, og så ser jeg på et stop loss på en anden måde. Det er, hvis jeg har en idé om at købe et eller andet, ikke? Og fordi jeg synes, nu begynder det at blive billigt, og der har jeg det så med at komme tidligt ind i manisen, ja. Så gør jeg så det, at jeg prøver på at holde øje med at sidde og sige, hvad sker der så bagefter? Er noget af det, som du, din idé i det, du gjorde, er den rigtig, eller er den ikke rigtig? Og det er jo så et forløb, fordi verden bevæger sig. Der kan komme tosset direktører ind, eller de kan lave noget helt galt, de kan sælge noget til ingen penge væk, så en masse værdier bliver taget ud af en virksomhed, som dermed ikke kan genrejse sig. Og der vil jeg nok sige, der er du nok ret i, at jeg har lidt svært ved at slippe mine egne idéer, fordi... Jeg kan godt blive lidt stedig, men altså, det er den måde, jeg tænker på, og derfor kan man sige, nu er renten er så lav, som den er. Så gør det jo ikke noget, om der går et år eller to eller fire, før noget stiger, men når vi står herinde, og den ene taler om det fra den ene dag til den anden, så har man jo lettere ved at stå som idioten, fordi vi havde den diskussion forleden dag. Kan det betale sig, hvornår kan man finde ud af, om aktie kan... Skal betale sig, eller ej, og er det med at investere i indekset osv. Hvis du ikke har nogen mening om noget, så køb indekset, ja. Så skal du bare finde ud af, hvor meget mange penge vil du putte i aktier. Det er jo en meget... Vægten er vigtig. Har du 10% af dine penge i aktier, eller har du 90% af dine penge i aktier? Det er jo der, det er en af de største slag, bliver slået. Det er ikke, om du vælger den rigtige aktie eller ej. Det er, om du har mange eller få. Men så kan du bare købe gennemsnitlig. Det andet er jo, at hvis du mener, at du kan lede noget op, så var det. Det er der kloge folk, der har lavet rapporter, og nu har vi elpriser skidt og møg for, ligesom de fik det for det andet. Og det var så et meget billigt point at få Nobelpris for det, for gennemsnittet er gennemsnittet, og det er jo det. Men det siger jo ikke noget. Det er en identitet, som det hedder økonomisk sprog. Noget, der siger sig selv. Man kører rundt omkring sig selv, og det kan man jo så få en Nobelpris for, men det er lidt brutalt sagt, men det gjorde de. Og i 1985, tror jeg, det var. Det andet er jo, at hvis man investerer aktivt og siger, jeg tror på, at den her aktie er billig, for eksempel tankrederier nu, som er nede i en bund, jamen så var det typisk 4 år. Så siger, det er jo så rent, hvad de har siddet undersøgt med, og det er jo alle mulige brancher og ting og sager og udfald over ufattelig mange år, at så er der 4 år frem, og 4 år er jo meget på vores kanal, ikke? Og det er jo sådan set... Nå, men det er det jo. Helt det er jo et problem. Ja, selvfølgelig. Ja, selvfølgelig. Det er fuldstændig rigtigt, 4 år og så videre, men ja. Der er jo ikke ret mange, der har uanede midler, og du ved jo bedre end nogen, at the trend is your friend, og så komme ind på det rigtige tidspunkt og også ud igen. Det kunne jo for eksempel være interessant at have været ude af frontline og været ude af især Fingerprint, som du selv har sagt for et par måneder siden. De har 2 kvartaler at leve på, og alligevel beholde noget, du har håbet om, at de skal komme med en eller anden opfindelse, ikke også? Jo, nu er det jo bundfald, ikke? Nu er nede i kurs 7. Og jeg siger på det, at jeg var... Nu vasker jeg hænder, ikke? Men altså, det gjorde Pilatus også, men at... hvad hedder det? Vi tager lige et lidt bredere perspektiv ind i vores debat her. Men pointen var, at jeg var jo aldrig gået ind i Fingerprint, hvis ikke at det var noget, der var blevet påduttet mig. Der var en anden en, der disponerede for mig og købte det. Så var jeg inde i den, så må jeg... Er det et bundet mandat, så må du tage den derfra. Men i frontline har jeg købt for dyrt, ja. Men det er jo fordi, og så er vi inde i den der klassiske situation, at der bliver en J-kurve. Hvis du køber en aktie i dag, er al sandsynlighed taler for, at den i morgen er billigere. Du vil normalt ikke kunne ramme den i bunden, hvis du er sådan en, der fisker nedad. Hvis du køber på vej opad, hvis du bare er en, der løber med. så kan du godt købe regn med, at den er dyr i morgen, fordi du lever jo bare med alle de andre, der er på vej op over bjerget og styrer sig ud over kanten og ender i Svogtsøen, ikke? At det er jo det, du har valgt og som din tankegang, at jeg følger bare de andre, og så ender det godt, så er du en lemming, ikke? Og så håber du, at du er klogere lemming end de andre, men og du kan lige nå at stoppe inden kanten, og så kan de andre løbe ud over, og så sidder du der og dukker dig ind, til de alle sammen løber forbi, og så kravler du ned igen. At der kan man sige, at det er en jodkurve, og det der så er ondt, det er selvfølgelig, når det var for mange år før noget kommer, men ja, det er... Jeg har faktisk et citat, hvis jeg må få lov at gøre det. Har du tid at høre på det her, røvel, jeg siger til dig? Fordi jeg lige... Ja. Nu har du ringer helt dernedefra. Vi taler jo helt igennem Europa nu. Jeg har lige... et spørgsmål mere. Nå, det må du chefen bestemme her. Men det er, hvad hedder ham her, Munger, Charlie Munger, han skriver eller han har sagt følgende kloge ord, at vi har en disciplineret måde at investere på, hvor vi går efter en vinkel, som dur. Man siger, hvis jeg var givet chancen, nu tager vi på den der, for at gå ind i en forretning, hvor folk ville måle mig i forhold til benchmark, altså i forhold til gennemsnittet, tvinge mig til at være fuldt investeret hele tiden og kravle rundt og lede, og mens jeg kigger mig over skulderen efter de andre. Jeg ville have det. Jeg ville anse det for, som om jeg havde fået mine hænder lagt i lænker. Og det er det, vi gør herinde. Vi kører fuld fart frem og prøver at få noget ud af det på kort sigt. Præcis, og vi har lagt jeres hænder i lænker. Hvis du har spørgsmål, så skal det være et lynhurtigt, fordi der er så mange andre, der gerne vil igennem og tale med os. Okay. Det, jeg har hørt John Stighøj, der siger omkring en aktie. Han anbefaler ikke, at man skal købe den, men hvis man har den, så skal man beholde den. Er det ikke selvmodsigende? Jeg kan ikke forstå, at man kan have sådan, enten så har man en aktie, eller har man ikke en aktie. Det er rigtigt. Både ting til at lyse ud for fundamentalt. Ja. Altså, hvis man er hård, så sidder man og siger, at du skal hver morgen stå op og sige, at de aktier, jeg har, vil du købe dem i dag? Hvis du ikke vil det, så skal du sælge den. Det er den hårde udgave, ikke? Og det er altså enten eller, ikke? Men der er jo så det der midterfelt, og det er jo så spørgsmålet, hvor tålmodig du er, ikke? Det er ligesom med din kone, ikke? Det kan godt være, at du synes, du skulle have en ny kone, men måske skulle give en chancen til bare to dage til, ikke? Altså, det er jo den situation, når du har det. Så er, du også, så er der jo vist fjeder, hvor du sidder og siger, men det er da basalt set rigtigt, at det er enten eller, ikke? Ja, så fik vi lige den med, Dan Bentsen. Vi er nødt til at haste videre, for der er rigtig mange, der gerne vil tale med os, men tusind tak, fordi du ringede ind. Det var super spændende spørgsmål. Ja, selv tak. Det var altså tak. Dan, der havde ringet til os. Og jeg synes faktisk, at det var også derfor, at I fik lov til at bare at ramble løs, fordi det er faktisk interessant også, når der ringer folk ind og forholder sig helt aktuelt til, hvordan I investerer og hvordan I går til markedet. Det behøver ikke alt sammen handle om, skal Matas op eller skal Matas ned. Nå, vi har Tue med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Tue. Jo, tak. Beklager, du måtte vente lidt, men hvad kan vi gøre for dig? Jamen, nu skal I høre. Jeg har fire spørgsmål. Det ene, det er jo, fordi det blev lidt misforstået, det der med for et par uger siden, hvor jeg sagde, hvornår jeg skulle have hus, og hvornår aktierne så skulle ud. Altså, det er et spørgsmål, situation. Vi har haft igennem før, du henviser til. Ja, lige præcis. Okay. Men hvor det blev lidt mere forstået, nemlig. Hvad hedder det? Det er sådan så, at jeg skal lægge en strategi lige nu. Jeg skal næste gang, at vi får et ordentligt plads, noget ligesom i 8, så skal jeg til at købe hus. Jeg tænker, ud fra hvad jeg kan læse på børsen, så er der cirka en halvanden år til at købe noget. Hvad det siger i hvert fald. Og ud fra det, så er jeg da rimelig bekymret for det her handelskrig. Behøver jeg at være det, når jeg skal bruge mine penge på hus om et halvandet år, agtet noget, eller hvordan det ledes? Det er det første. Yes. De tre andre, det er dem, jeg spurgte om igen, men jeg synes ikke rigtigt, at jeg fik, hvornår kommer det. Pandora, Vestas, Gumspace. Når man har store portioner, der taler vi rimelig store portioner. Pandora har jeg dog nedtrappet undervejs. Hvad skal man gøre? Skal man bare sige smykkekoalition og nye ordre, eller skal man sige, okay, nu skrotter vi det, og selvom det er nogle store tab? Tue, skal vi ikke lige tage en ting ad gangen, for det er lidt meget her også at forholde sig til. Lad os starte med den der handler om, at du altså skal ud og købe hus på et tidspunkt, og er en lille bitte smule bekymret for, om handelskrigen den kommer til at få betydning på den korte bane på aktiemarkedet. Ja. Lars Persson, lad os starte med dig. Hvad siger du til det? Altså på den korte bane, der får den jo. Det er jo det, vi ser i øjeblikket. Så det, men det er kort er kort. Ja, det er jo det hele 100 kroner spørgsmål. Det er der ingen, der ved. Altså jeg vil gerne vide, møde ham eller hende, der nøjagtigt kan svare på det. Og hvad hvis den bryder ud i lys lue? Det håber vi. Det er der ingen, der håber. Og alle mener jo, at vi havde jo Thijs Knudsen herinde i går, der sagde, at det var lidt ligesom en lænkehund, der kunne komme ud et lille stykke, og når den så gød lidt, så gik han ind i huset igen. Og det er jo måske det, vi ser nu. Det er jo, at lige pludselig så skal han mødes med Putin, og så sidder de og trykker hænder, og så bliver de glade igen, og jamen, så har vi fået den smule handelskrig, der nu har været på de produkter. Og spørgsmålet er, om det kommer til at gå mere ud over Europa, om der kommer flere 12-afgifter på biler eller sko eller et eller andet, som vi... Så det er jo det, man skal holde øje med. Og bliver det ved, jamen, så kan det da godt være, at man skal trække følehorn lidt mere til sig. Det vil jeg gerne. Ja, fordi jeg kan se sidste gang med Kina, der fik jeg jo lige investeret i nogle kinesiske aktier, der gik ned. Men jeg kan også se, hvis jeg havde solgt dem, så havde jeg ikke nået at komme med på det ræs, der var bagefter. Så det var ligesom... Ja, når man kan sige, der er det der år halvanden, højst sandsynligt. Det kan også være, der går 5 år, før der kommer en krise. Hvad skal man så gøre? Skal man så bare være langsigtet? Så bliver der stille herinde. Jo, men altså, jeg forstår sådan set godt, at du ligesom efterspørger det her, fordi det er jo virkelig noget, som rigtig mange mennesker er interesseret i, og som de kærer sig om lige pt. Og jeg tænker, det er grunden til, at du måske heller ikke føler, at du har fået svar. Det er jo fordi, der er ikke noget enkelt svar at give. Lars Svendsen, hvad mener du om sagen? Jamen altså, hvis du nu det er, hvornår husmarkedet kan dykke, det skal jeg ikke love dig jo, men det er jo lidt hårdt i øjeblikket, så ideen om at vente er god nok, så kan du jo bare sidde og vente, så er spørgsmålet, hvordan du får mest ud af dine penge i mængden. Men altså, hvis jeg skulle fortælle dig, hvad jeg tror om markedet i de kommende 3-6 måneder, så er det jo, at det store problem er, at vi har en opbremsning fra USA, fordi markedet har kørt så vildt op, og det kørte jo toppet jo der i januar, 31. eller 30. januar. Og det er det, vi skal fordøje. Og det vil stadigvæk ikke ned for det her fang, hvor Netflix så er en af dem, ikke? Det er den værste. Men det er jo egentlig det, der skal være en reaktion modsat nedad der. Og det er ikke overstået endnu. Hvis jeg skulle svare dig på, hvor langt det er, så er det 8-10% for Nasdaq, og det er 5% for S&P-indekset og Dow Jones. Det er den store ballade, vi har der. Men så er det den anden, det er jo det med tolden og Trump og alt det der. Og det vil sige, at det bliver jo nok værre i løbet af de næste måske en til to måneder til og med august. Men når det er sagt, så ender det jo med, at de får en aftale. Og så falder de ind om halsen og alle glæder og alt det der. Og derfor kan man sige, at det er jo så Kina, det hænder. Det er den næste krise ligesom 8. Nej, det tror jeg ikke på nu. Jeg tror på en deal mellem Kina og USA i løbet af 3 måneder. Og når det så er sket, så kommer der formentlig... nu fabulerer jeg videre. Så kommer der formentlig et ordentligt ryk opad for aktiemarkedet. Især hvis USA så har fået overstået den der korrektion. Og der mener jeg bare, at Europa bliver... det er mit gæt, bliver vinderen, men det er måske fantasi, det tror jeg. Og så når vi kommer derop, og det taler... Jeg taler jo om DAX... som er 12.200 og skal op i 15.000, 16.000, det er jo så 25-30%. Når vi nåede det op og ringer, hvornår klokken, det ved vi ikke, så kommer katastrofen. Der kommer katastrofen, og det er der, katastrofen kommer. Så det er lige så snart, det er lagt til det her. Yes. Sådan gætter jeg på det her, men det er jo gæld, altså, der er jo sket 1.000. Det skulle være til september og oktober, jeg trappede. Nej, men der tror jeg, at vi får den der en eller anden aftale, og så vil alle jo synes, at nu er det fantastisk, så skal aktierne jo op, og nu er der 5 gode år foran os, og alle er lykkelige. Sådan tror jeg, det er... Ufattelig svært at spå om fremtiden, du får deres uforbeholdende mening. Det er super. Og de tre sidste aktier, Gomspace, Vestas og Pandora, skal man bare holde fast, og hvornår vil I mene, at man skal sælge? Lars Persson, jeg kan se, at du straks går i gang med at tage dem frem på din skærm. Gomspace er kommet op. Hvad siger du til det? Ja, Gomspace har jo rettet sig en hel del, så... Jeg skal bare have den op på 84. Og så er det, når man så får solgt, så ryger den op i 120. Den vil jeg da... Altså, Pandora er nok den, jeg synes, der ser værst ud af alle sammen. Ja. Vestas, der vælter jo gode ordre ind, og den her isoficering af deres nye store mølle, og der er en ny stor... hvad hedder det nu, havmepark, der skal leveres, var det Holland, jeg lige så her til morgen. Altså, så, problemet er vel, som Svendsen var lidt inde på og rynke lidt på næsen af, at det var USA, hvor han kunne levere møllerne inden for, om ikke 24 timer, så lynhurtigt. Så enten producerer de meget til lager i øjeblikket, eller også så går de med hænderne i lommerne over i USA. Jeg ved ikke lige, hvad casen er. Hvis men man har Vestas på 520, så er det bare holdt fast, indtil den er deroppe. Ja, det er ikke, om det er der, du skal sælge den, men altså, ja, altså, kursniveauet burde være mellem 400 og 500, måske mest omkring 500, vil jeg sige, er en fair value på den. I Gomsbæs skal du være klar over en ting, det er, at de har jo et enormt cash burn, altså brænder jo penge, altså helt forfærdeligt, men de kommer, det er jo fordi, de giver op, og de har lavet serieproduktionen i år, ikke med en ny fabrik. Men de kommer med en strategiplan for væksten, og den skal komme her. Jamen, den kommer i løbet af tredje kvartal, og det måske, jeg ved ikke, om den kommer umiddelbart efter i forbindelse med augustregnskabet, eller det først bliver i september. Okay, og det er jo det, der så skal sætte mere kød på kroppen på, hvordan de kommer til at udvikle sig, fordi det er jo noget, der skal, de skal jo flerdobles i omsætningen og så videre. Ja. Og det er sådan set, den sidste Vestas, hvad hedder det, Pandora, hvis man skal have den helt op på de der 670, jeg har købt den til. Tror I på det? Det ved jeg ikke, love dig. Tak, Okay. Så men det er jo ikke ens betydning, at du skal sælge den. Det er jo også andre lytter. Så det er ikke ens betydning, at du skal sælge den. Jeg vil bare sige til, jeg vil snart købe Pandora, så jeg vil ikke sælge, nej. Hvis det er, du spørger. Det er der, hvor vi ender, som vi havde vores mand fra Sydspanien, der sagde, jamen, hvorfor har I nogle Holland-anbefalinger? Fordi det du næsten siger til vores lytter nu her, det er, at han skal beholde sin, fordi at du ser snart en rebound. Altså. Og det er jo der, hvor den her Holland-anbefaling, som alle siger, jamen, hvad bruger du den til? Jamen, egentlig sådan faldet så meget, så man har lidt svært ved at se, at den kan falde mere. Altså, eller så er det som Ambu. Jamen, egentlig kan man måske ikke se, at den skal stige mere, men hold den nu, fordi der kan ske hvad som helst. Så derfor så ender man nogle gange med en Holland-anbefaling, hvor man siger, jamen, behold skidtet, eller hold dig væk. Hvis man ikke har alt for meget. Ja. Ligesom. Okay. Ja. Tue, held og lykke med det hele, både med aktierne og med huskøb og alt andet, du er ved at kaste over. Tak for det, og I må have en rigtig god sommer, når jeg kommer dertil i hvert fald. Tak, Tue havde altså ringet ind til os her i studiet på 20 24 7 24 7. Det kan du også stadigvæk gøre. Vi svarer på spørgsmål hele timen. Nummeret er altså 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24 7. Ja, mailen er selvfølgelig også op at køre. mio@radio247.dk er adressen der, så der kan du også skrive til os. Det har Rasmus fra Thy blandt andet gjort. Han skriver, hej kære klub, jeg hører med hver dag til jeres gode program. Jeg har lige en aktie, som jeg godt kunne tænke mig, at Lav ville følge op på, nemlig Metro AG, som han snakkede om og anbefalede køb på for et stykke tid siden. Ja, Lav, lad os have en opfølging på tyske Metro. Ja, det er jo dem, der er sådan en slags stor grossist af fødevarer og alle mulige ting, du bruger i især det her såkaldte Horesta-restauranter og ting og sager. Og også til sådan set også til hvad hedder det, døgnbutik og alt sådan noget. Men de har ikke noget Danmark mere, men de er i utallige lande og primært Tyskland. Det er en aktie, som jeg går og lurer meget på at købe, og den er nede i den har jo glidet, men den er nede i knap 11. Og han betaler faktisk ret pænt udbytte. Men han er jo ikke i detail, men de har jo også sådan en hypermarkedskæde, men den er ikke særlig god. Men det er grossist, men det er jo det samme. Det skal jo sendes videre til os forbrugere til sidst, ikke? At de har gjort meget for at få det op at stå, og så er de jo delt i to sådan, at de havde noget, der hedder Saturn, der laver selv elektronik, ligesom Fona, og det har de spaltet ud i i et nyt selskab, der er børsnoteret. Og det er ikke særlig godt, for det er sådan nogle standardprodukter, de sælger. Så Metro er sådan set blevet bedre som selskab, og det er burde være en opsamlingskandidat, som er fornuftig, og familien har, de har været sådan lidt på hælen, og tabt deres dynamik for, det er mange, mange år siden, det har jo været kørt i modgang i de sidste 6-7 år, men de har fået ret op på skuden, og begynder at få det til at køre bedre, men det er jo ikke noget, de tjener jo ikke sindssygt mange penge, men altså, det er, at de giver et overskud og kapitaludbytte og sådan noget. Så jo, det er en, men det er bare sådan en, du skal være lidt langt spyttet, ikke? Og indtil videre, nu er jeg jo så blevet beskyldt for at være for tidligt til at gå. Jeg har jo ikke gået ind endnu i den der, jeg har talt om. Nu er du for tidligt, nu er du for sent inden, Lars Svendsen. Så jo, det er en, som jeg... Og hvis du kigger på Tesco og nogle af de andre, det er jo så rigtig supermarkedskæder, hvor der var et opkøb i England af en anden en af kæderne, der er... Altså, det begynder at pege lidt den rigtige vej for detail. Og så er der jo hele den her mørke sky, der hedder Amazonification. Ja. Altså Amazon, som kommer ind og tager alle markedsområder, som jo altså også i går var ude at købe et online-apotek. Og det gjorde altså, at de her farmaselskaber i USA, de fik et ordentligt gok i nyden. Er det ikke sådan, er det ikke en sky, man skal holde med, herr Svendsen? Jo, det er det. Så nu er Lars Larsen jo gået op imod dem, står der på forsiden af avisen. Det er nok mere en overskrift, end det er. Ja, det er som at slå en dyne, som de siger. Nå, men hvad hedder det? Jo, det er det, men vi havde jo en dag det der spørgsmål, som hvor du stillede, hvor stort at de i virkeligheden var, at de er jo stadigvæk ikke særlig store mål i forhold til detailsalget i USA, så privatforbruget i USA. Så derfor er der jo meget at gå efter, og de var jo i stand til i går at sænge det her aktie, der hedder CVS Health, som er en udbytteaktie, og også Boots, ham her, Walgreens Boots Alliance, som jo er den nye daglige, så General Electric, ligesom alt skete indtægt, så fik han en drag over nakken i går på, hvad var det, der står, 8% eller sådan noget, ikke? Han faldt 10% i går, og der gjorde Rite Aid faldt 11, og CVS faldt 6. Mm. Så de fik jo et ordentligt over benet, fordi de vil nu til synligheden gå ind i det. Man taler om, at de betaler $1 milliard for at købe det der lille nye selskab. PillPack, som Amazon altså købte i går, et online apotekerselskab. Jo, men det er en trussel. Det, som er det gode ved Metro, det er, at han er jo grossist, og har altså færre større enheder rundt omkring en masse Netto-forretninger ude i frontlinjen, ikke? Yes. Så dermed så burde han jo bedre kunne klare sig i forhold til det. Men, ja, lidt lun er du på den, kan jeg godt høre dig, Svend. Vi havde også en anden lille, må jeg fortælle en lille historie? I går så blev jo solgt parken, det her fitness.dk, ja. Det koster 200 millioner, de har skrevet det. Det er sjovt for meddelelse, fordi de pakker det ind. De vil ikke skrive tabet, 200 millioner. Der står vi nedjusteret med et beløb, som var det 200 millioner, ikke? Men det har jo været en ond en, ikke? Mm. Så var det, jeg kom i tanke om, at der var jo en historie om, at dengang de købte det, der var der jo en anden en, som også ville, det var ham i Østergaard, der købte jo ude i parken, ikke? For mange år siden. Han købte jo for ham der, Hans Henrik Palm, bokseren. Mm. Og der var så også en anden en, der ville købe, det var Aarhus Oliefabrik. Ja, på grund af palmeolie. Det var måske ikke en helt velfundet historie. Lars Svendsen, lad os vende tilbage til det her med detailhandlen, fordi at, der er jo også en anden aktie, hvor det er særdeles vigtigt til Matas, så der er flere lytter, der skriver ind her til morgen. Nu går det galt for Matas. Den drøner mod bunden. Det er sådan set ikke så galt endda. Jo, det kan godt være, at den falder lidt mere, end der bliver udbetalt udbytte, men der bliver altså udbetalt 6,30 kr. Her til morgen, så det er jo altså også derfor, den får et den falder 5,7. Okay, jamen det er jo ikke... Ej, jeg har tanket op. Nu har du jeg det? Simpelthen, ja, ved du, jeg er Matas, så jeg er creme over hele kroppen. Hold nu kæft, det er ikke kun striber længere. Jeg håber, det er solcreme. Det er det. Og de har jo lige ansat nogle flere folk, og det er også en god idé. Altså, ja, nye folk i ledelsen. Ja, der skal flere til at drive den der forretning, og så... Flere omkostninger på bundlinjen. Der skal jo ske noget, ikke? Og de skal bruge 5 millioner på at få det der til at gøre, det kan de jo nok råd til. Ja. Men Lav, bare lige for at tage den, Vagn Grusen Andersen i EU, han har skrevet til os, han er nemlig inde på det her med, kan de klare konkurrencen fra supermarkederne, og hvad med de mange nye udsatssteder fra apotekerne? Ja, det tror jeg nok, de kan klare. Jeg tror, det er jo, at de har problemer. Det er jo, at ham her, normalen nye kæde, er ligesom taget sin lunds af kagen, og de jo accepterer jo ikke at tjene penge. Ja. Så derfor så tager de jo markedsandel og bliver berømmet i Dagbladet Børsen. De tager jo alle letbenede historier og skriver som om, det er fantastisk. Men de tjener jo ikke nogen penge. Og der kan du sige, at men problemet er jo, når du tager en markedsandel fra nogle andre, så gør det jo ondt. Det gør jo mere ondt på Matas, end det gør gavn for normalt. Og det der er det store problem. Og så har vi også lidt med sådan noget internethandel jo. Der er jo en eller anden, der har faktisk ret ivrigt gået til at lave sådan en internetportal med levering af hvad hedder det her, creme og ting og sager. Kosmetik eller? Ja. Og det var jo lidt... Jamen, det er et problem, altså at sige supermarked. Det er heller ikke rocket science, altså. Det vil lyde af landevejen. Det er det ikke. Ja, det er det jo ikke helt, fordi... Og det er jo sådan et af, det er jo et af de interessante spørgsmål med dem jo, fordi... Altså, Matas har jo kørt en eller anden linje om, og det gør de stadigvæk om, at de er vældig ivrige på at få folk ned i butikken. Mm. Fordi så prøver de at sige, har du set den her creme? Og mærkværdigvis, så er der hele tiden en ny creme. Jeg var i Matas forleden dag. Jeg er ikke for at få købt noget. Jeg bruger ikke creme og noget, der lugter. Du dufter ellers så dejligt. Jeg lugter så naturligt det. Men jeg skulle have brugt på briller, det sælger de faktisk også. Mm. Men, og jeg har jo kun råd til at købe sådan nogle briller til 100 kroner, men hvad hedder det? At det, der var også noget, der hedder Nilens jord. Jeg har aldrig hørt om det før. Har du hørt om Nilens jord? Ja, Lars Svendsen. Har du det? Ja. Så kommer det ene, det er måske noget mudder, eller jeg ved ikke, hvad det er. Men, det er noget kosmetik-agtigt, tror jeg. Ja, det er det. Men problemet er, at så går hun ned og siger, du skal lige prøve Nilens jord også, ikke sandt? Til dig? Nej, men det vil de sige til dig. Og så prøver du Nilens jord og siger, den er god, og den lugter godt. Og så kører du det. Det er der problemet. Det er jo lidt svært at sidde hjemme. Fordi så kører du jo det samme igen og igen og igen, ikke? Ligesom jeg kører JBS-underbukser, ikke? Jeg kan bestille JBS-underbukser i 100 par, og så er jeg til men hvis du går ned, så bliver du jo fristet til at prøve noget, og derfor er de ivrige på at få folk ned. Jamen, Lars Svendsen, det nytter jo ikke noget, hvis man holder fast i at skulle lokke folk ned i butikken, hvis det ikke er det, som folk vil have. Nå, men det ved de jo også godt, fordi det er jo det der med oplevelsesøkonomi, ikke? At menneskerne går rundt og så videre, ikke? De havde jo, det sjove var jo, at de havde det her regnskab, de kom med sidst. Der stod der, at de havde 5%, eller de havde 6% færre ekspeditioner, men beløbet var steget med 5%. Så altså tydeligvis, så går menneskens børn færre gange ind i butikkerne, men de køber lidt mere. Okay. Det er fordi, de kommer der færre gange, så skal de have noget mere hver gang. Ja, det kan også være, men ja, det skal jo passe. De køber stort ind. Det passer jo lidt, men ja, det er jo logisk tænkende menneske, men det er jo meget rigtigt. Men altså, tydeligvis, det er det der med, og det er, man siger, det er måske i virkeligheden Matas svagepunkt. Ja. At de på en eller anden måde skal finde ud af, hvordan det der samspil med, så du kommer ned, og så prøver du noget nyt, og så kan det godt være, at du bruger Nilens jord de næste 2 år, men så skal du ned igen og prøve, og så bliver det ligesom Elisabeth Ardi, eller hvad det hedder, det der. Ja. Arden. Hvis man lytter til Lars Svendsen, så kan jeg godt høre, at han altså stadigvæk er lun på Matas, og altså overvejer at tanke op. Nå. Jeg har altså, jeg kan ikke mere. Okay. Nogle andre, der må klare resten. Jamen, så kommer der en meddelelse om, at Lars Svendsen ejer 5% af Matas. Så du lytter til Millionærklubben her på Radio 24/7. Vi har åbne telefoner i dag. Det betyder, at du kan ringe ind og tale med Lav og Lars her i studiet. Du kan stille spørgsmål om aktier, om investering og om alt muligt andet. Tilsyneladende ring bare herind på 20 24 7 24 7. Du lytter til Radio 24/7. Lars Persson, der er jo altså også spørgsmål på mailen, som vi skal komme omkring. Lad os se, om vi kan nå nogle stykker om at dem. Lars Ole Ottesen, han har blandt andet skrevet ind til os og spørger om vores kloge folk, det må være jer to, om vi kan give en forklaring på kursen på Rockwool, at den er gået så meget i vejret. Han skriver faktisk i overskriften, at den er gået amok. Er den det, Persson? Ja, den tog jo et pænt hop lidt tidligere for, hvad er det, halvanden måned siden, og så har den jo bare bibeholdt sin opadgående trend. Det var der i slutningen af april, begyndelsen af maj måned, hvor at den gik ligesom fra 1800 og så lige op til 2100 på en enkelt uge. Jamen, det er jo fordi, at det er et produkt, som man både kan bruge til at holde varmen og holde varmen ude, og det er måske også det sidste, der er interessant. Og så har det jo også været gang i den amerikanske byggeindustri, der har hjulpet dem. Der har de jo fuld damp på fabrikkerne derovre. Så ja, de har det godt. Og vi skal isolere i Østeuropa. En af vores lyttere, Frank Brandvold, der har jo skrevet, at når han har fløjet over Østeuropa, så kunne han se tagene, fordi der manglede isolering i nogle af de her større byer. Når der ellers var is på hos os andre, ikke? Det var på den, jo, på det tidspunkt. Den fejl, ja. Ja, okay, det er godt. så jeg tror, der er fin opdrift. Altså, det, der sker med Rockwool, det er jo, når du stopper den her byggeboom og sådan noget, så får de så jo en pæn nedtur, sikkert lidt ligesom de gjorde i 7 og 8, hvor aktien var jo i 2000, og så drønede den jo ned til 400. Så det skal man jo huske måske at tanke op, fordi det er jo ikke et produkt, man lige pludselig ikke skal bruge. Der kan selvfølgelig komme noget konkurrence, men jeg ser det som en spændende aktie. Hvor højt kan den gå? Jamen, har man den, så kommer nu det her spørgsmål igen. Du skal bare holde fast. Vil jeg købe den i dag? Jamen, på den måde, den ligesom har svaret op, der vil jeg egentlig gerne lige have den dykket en lille smule ned og ramte et eller andet støtteniveau, før man kunne samle op, men den skulle gerne bevare den opadgående trend. Så det er sådan en lidt limbo-situation, man står i, hvis man ikke er med, tænker jeg. Nu nægter du jo at vurdere, om ting er billige eller dyre, men det er jo blevet en meget højt prissat aktie. Kan vi ikke udtrykke på den måde? Det siger du. Jeg underkender på ingen måde, at det er en fantastisk god aktie osv. Det dårligste, jeg kan sige om, det er, at jeg har lavet mig fortælle for folk, der har forstand på sådan noget, i nedrivningsindustrien, og det er jo ikke nogen rocker, men at i Tyskland betragter man rockwool og glasvul som farligt affald. Okay. På grund af, at der er de der fiber i. Mm. Og det ved jeg så ikke om, hvor meget eksponering eller om det er historie, der breder sig. Hvad? Ja, eller om det er en tendens, der breder sig. Jo, men ligesom, der er flere lande, hvor man vil begynde at køre på den måde, og dermed, at det bliver dyrere at håndtere, end det er i dag. Det er sådan set det, der er min eneste anke, fordi det er meget bedre at isolere, end det er at bygge vindmøller. Det er jo, det er det jo. Det, er jo, det værste, der kan vel ske, det er vel, at man forlanger, at dem, der har produceret det, også skal deponere det eller tage det tilbage. Så er der spørgsmålet, om man kunne genanvende det, hvis det ikke er blevet beskidt. Mm. Altså lidt ligesom man er begyndt at genanvende gamle mursten og teglsten og alt muligt. Så vidt rockwool, der kom et spørgsmål også om ArcelorMittal. Det er en lytter, der ikke lige skriver sig under, så det kan være, han vil være anonym, det er jeg ikke helt sikker på. Nu lader vi det være sådan. Han skriver, nu lukkede ArcelorMittal under kurs 30 i går. Det er faktisk mit stop loss, hvis den også lukker under det niveau i dag. Men er det en rigtig beslutning, både teknisk og fundamental? Lars Persson, ArcelorMittal rent teknisk, har du haft blik på den? Nej, den har jeg ikke kigget lige på. Kan du tænke kun MT i USA, men den kommer du ikke ind på via nogen. Du har to ord, Arcelor og så mellemrummetal. Ja. Så tager vi den fundamentale betragtning. Jamen, det er jo en af de aktier, jeg har den stadigvæk. Jeg solgte halvdelen, for ikke skulle have løgn, på 33, og så var den i 38, og nu ligger vi i 29. Og jeg mener, at jeg beholder halvdelen op til, jeg tror, at vi skal op og gå lidt højere end 40. Det er sådan den store plan for det. Og de går jo, det er jo verdens største private stålværk, og de går faktisk ganske udmærket. De bliver jo så ramt, det der amerikanere, 12 og alt det, men de har jo fabrikker alle vejen, så de har faktisk også noget i USA, for det skal være løgn, men ikke så meget, men de har. Og de er jo sådan, de ryster os, det sig jo af sig. Så jeg mener, det er en fejl, og hvis man kigger på det som aktie, så tror jeg, at vores lytter der skal kigge meget på, det nu taler jeg lidt refereret til Christoffer Wold, som jeg jo nogle gange taler med. Han går meget op i en anden, der hedder United States Steel, med koden X. Ja. Og hvad hedder det? Det er fordi United States Steel, det er jo ikke fordi, de er jo betydeligt mindre end Arcelor, men det er sådan en aktie, som er mere, hvad kan du kalde for, elsket i USA, og det er sådan en frontaktie, som drøner afsted foran de andre. Så derfor, hvis man vil kigge på, hvordan det måske kommer til at gå på stålbranchen, så er det værd at kigge på den der. Og der findes også i øvrigt en, men det kan jeg ikke finde, sådan en ETF for hele stålindustrien. Man kan ligesom sammenligne med for at finde ud af billedet. Men der har været et setback i det, og det, jeg tror, det er været overstået nu. Og så, Thyssen fik også et tilbagefald, kan jeg se. Thyssen Krupp. Lars Svendsen og Lars Persson, lytteren her, har faktisk også en sidste bemærkning. En lille joker, som han skriver, er det tid til uran og A-kraft i bogen? Det ved jeg ikke. Christoffer Wold har talt om Kamiko. Altså, hvis du spørger Europa, så lukker vi jo alt sammen ned herover i hvert fald. Men jeg ved ikke, USA, de kan jo køre videre med deres... Jeg lige prøve at se, om man kan finde Kamiko. Nu kan jeg ikke lige huske det. CJ. Ja, tror jeg, han siger. Eller CCJ? Nå. Det er rigtigt. CCJ, ja. Yes. Altså, teknisk, der ser det jo både ThyssenKrupp og ArcelorMittal rimelig udbumpet ud, hvad jeg lige vil sige, med det tilbagefald, der lige har været, ikke? Men og vi er jo ligesom brudt den gode opadgående trend, og nu er vi faldet tilbage til de der 25, som også var en bund i starten af året omkring lige ved marts måned, som jeg lige ser det. Så spørgsmålet er selvfølgelig, det skal holde det her, som vores lytter også siger. Lad nu fredagen gå, tænker jeg. Vi har en lidt positiv stemning, og så se, hvad der sker i løbet af næste uge, men holde øje med en stop-loss, det vil jeg i hvert fald gøre. Det er. Så jeg vil bare sige omkring Thyssen, at det er sådan, ligesom i gamle dage, at de sad og byggede kroplæve jernbanehjul i virkeligheden. Det er derfor, de har logoet, og ikke så mange kanoner, som man vil gøre dem til med tykke bærter og alt det der. Folk, de sidder og tænker lidt gammeldags, fordi stål udgør ikke ret meget mere hos Thyssen. Det er jo faktisk rulletrapper og elevatorer, der er deres perle, som tjener ekstremt mange penge, ligesom Kone og Schindler. Og så har de en enorm forretning med alt muligt industrikomponenter, og de ejer også Rias nede i Roskilde, der er børsnoteret hjemme. Mm. Altså nogle mærkelige ting, som ikke giver nogen penge. Og ham svenskeren, han har jo været nede, ham her, hvad hedder han, Sevian. Har været nede og købt flere aktier i en von Bohlen, nu en Halbach-familien har. Krupp-familien. Så derfor er der ved at ske noget. Ja, der sker noget på den front. Hold øje med det. Erik, han har ringet ind til os på 20-24-7-24-7. Godmorgen og velkommen til dig, Erik. Ja, godmorgen. Hvad kan vi gøre for dig? Først og fremmest tak for det super program, I kører. Og jeg har et spørgsmål til de herrer, og det går på aktien Teva. Yep. Teva har været en spændende aktie, efter at Kåre Schultz kom til, og den har sat sig lidt. Jeg er blevet stoppet ud på den, fordi jeg havde stoppet loss på den, en trailing stop. Og nu er jeg sådan lidt i tvivl, om jeg skulle gå ind igen. Hvor ser I den ende i løbet af 12 måneder? Ja, jeg kan jo, jeg har den jo også, mine koster 19, men efter det lykkedes, jeg købte det først på 30, så måtte jeg jo købe ned i hullet igen, og så krabbede jeg lidt ned på vej opad og sådan noget. Jamen sådan er det der gøjl jo, men nu ligger vi til den gode side, og så kan vi jo være glade, når den er steget $5.7 eller et eller andet omkring, men $5 eller 5,5. Nej, men altså... Ja, den er svær. Jeg vil sige, det er jo en. Det tager jo også noget tid at få den op, og markedet er måske endda lidt foran i optimisme med Kåre Schultz og hvordan det kommer til at gå. Men de har jo en enorm potentiale og vil komme til at, tror jeg, komme til at gå op. Så hvis jeg var dig, så vil jeg sætte mig ned og vente på, hvis nu det der idé, jeg prøvede at sige før, om at der kan komme et USA setback, det er det, vi skal overstå på en eller anden måde, så den modvind er over på en eller anden måde. Så burde der vel være en chance for, at du kommer ind igen, og så vil jeg købe, fordi den er på vej mod, den har gang været 71 jo, jeg tror det, eller 70, og drættet jo i hullet fra 30, så altså, der er meget opad. Det er der. Det er sådan en ren børsteknik, også i forhold til, hvad de tjener. De tjener jo omkring, hvis man gør det op løbende, tjener de omkring $3 på en aktie. Det er så en PE på kun 8, ikke? Men de har jo en frygtelig gæld stadigvæk på $30 milliarder, og den skal ned på 20. Så er de over the hill, og alle er glade og sådan noget. Så prøv om du kan komme tilbage igen. Men du er da også hurtig til at sælge ud, hvis du kan komme ud der. Du må have meget stram stop loss, du har der. Jamen altså, nærmeste modstand burde jo være der fra juni, hvor lige før Lav han gik ind i den der 32, og så, jamen, så burde den jo egentlig kunne, hvis der var fart nok, så burde den jo kunne kravle op i 50, altså, så ja, jeg vil, det var en af dem, jeg ville satse på. Hvilke tekniske punkter vil du særlig holde øje med, så Lars Jamen Pladsen, først, jamen altså, hvis han tager den nu, og en dag, hvor der er et setback på den, ikke, altså, den skal jo helst gerne holde de der 23, som er et støtteniveau, og så er der noget ned omkring 21, som er også noget støtte, ikke, så hvis den en dag falder tilbage til 23, så skal han købe. Første position, der kører du så halvdelen, og hvis så tager du lige og venter lidt, og hvis den så ryger ned i 21, så kører du den anden halvdelen. Ja. Og ellers så, hvis den ikke gør det, så kører du igen halvdelen på 23. Ja. Er det sådan, vi ja, det er en trætrinsraket, det her. Det er det. Og første modstandsniveau, den ligesom skal igennem, det er de her 32, for det var der, hvor den lå og hoppede rundt i juni-juli måned, ikke, før at der kom den her skrækkelige meddelelse fra i august, der sendte aktien jo virkelig på derud for 32, og så hele vejen ned til 12, hvor den fandt bunden i oktober måned. Ikke? Mm. Så altså, der har du det første modstand, og så går der jo lang tid, før der kommer noget modstand igen. Så ja. Ja, det lyder til, at der sådan set er mere at komme efter i TV, hvis man selvfølgelig kommer ind på det rigtige tidspunkt. Det er du ikke sagt. Jamen tak. Tak fordi du ringede. God weekend. I lige måde. Vi haster videre til den sidste lytter, som vi når at få igennem her på telefonen. Det er Søren, der har ringet ind til os. Er du med os, Søren? Søren er måske med os. Er du der, Søren? Søren, han røg af. Lad os lige se, om vi kan nå at få ham med. Lars Persson, så får du lige en hurtig en fra mailen. Jens Find, han har skrevet, hvad sker der i Autoliv i dag? Ja, jeg så godt det, men spørgsmålet er ikke, om der er den her opdeling af selskabet. Der skulle komme en opdeling i selskabet. Jeg kan godt se, den tager sig en ordentlig en tur nedad på det svenske marked, men ja. Så det er noget strukturelt, eller hvad? Ja, det er ligesom vi så med Atlas Copco, der lige pludselig faldt kraftigt, fordi der kom en spaltning af selskabet, hvor man vil lægge noget af det her systemer, som skal være med til at lave de her selvkørende biler i fremtiden. Det bliver spaltet ud i et selvstændigt selskab. Ja, det ser umiddelbart lidt voldsomt ud, når man kigger på minus næsten 27%, men om det så er helt så galt, Lars Persson, det må vi lige vende her i weekenden. Mm. I mellemtiden så har vi fået Søren med på telefonen nu. Godmorgen og velkommen til dig, Søren. Godmorgen. Tak. Hvor ringer du fra? Jeg ringer fra Rungsted Kyst. Perfekt. Og nu skal I høre her, jeg har for et års tid siden købt for 100.000 kroner aktier i det svenske SAP. Ja. Altså ikke bilfirmaet, men det der militærteknologi. Præcis. Og den har altså ikke været sådan som forventet, fordi den er faktisk kun 80.000 værd nu. Mm. Så jeg vil gerne spørge, hvordan er jeres forventninger til fremtiden for dette foretagende? Ja, Lars Persson, skal vi starte med dig? Det er jo en aktie, du også har. Ja, jeg har haft den. Det var jo så en af dem, jeg solgte netop, begynder jeg, fordi den begynder at vende nedad. Og vi går og spejder efter den her store order på de her træningsfly, som Boeing og Saab har lavet. Og det er jo det, der mangler. Ellers så tøffer der jo en hel masse ordre ind på Carl Gustav missiler og alt muligt andet. Men der mangler simpelthen det sidste, og det er det, der ligesom står. Og det, der også er problemet, er, at de har en fin ordreindgang, men det mangler at drøbe helt ned på omsætningen. Og så skal vi jo tænke på, at det er sådan noget, at de store pensionskasser ikke rører ved, for det er jo militære ting, det her. Så der er nok også nogen, der... Også. Så altså... Ja, altså lige nu, der ser den faktisk teknisk rigtig kedelig ud, og den skal igennem en 440 aktien ser rigtig interessant ud, og det begynder at vinde rigtig rundt, ikke? Så du sidder nok lidt i sådan en svær situation. Vi skal jo nok have sat et eller andet stop loss, så du ikke taber lidt flere penge, og så er det bare spørgsmålet, skal vi sætte et meget tight stop loss, sådan så at vi kvæler barnet med det samme, eller skal man gamble lidt på, at aktien retter sig? Altså der var noget støtte nede i 340-345 i maj måned. Og kunne vi få sådan en rebar, eller kommer den hele vejen derned, så ser det jo rigtig skidt ud. Spørgsmålet er, om vi skal sætte vores stop loss lidt højere op i tilfælde af, for så får vi ikke sådan en stor tab. Så det er jo det, man skal sidde og overveje nu. Skal jeg lægge den i 3,65 eller et eller andet, eller skal jeg lade den gå ned i 3,40? Ikke? Jeg ved godt, nu snakker vi alligevel, så nu har vi alligevel fået nogle tab, så man kan måske tage... Helt ned i 3,40, hvis det skulle være. Så hvad vil I gøre? Hvad vil du gøre? Jamen, jeg vil nok sætte den ned i et eller andet sted omkring 3,45, og så sige, at hvis den dykker derned, så må jeg tage billetten. Så må jeg hoppe ud. Ja, jeg har faktisk nogle af dem, som jeg har fra gamle dage. Jeg købte det, når vi indgik den der kontrakt på at købe Draken. Ah, det var en joke. Det var ikke særlig god. Der var det var 1968, så det er lidt længe siden. Ej, der var jeg 12 år, så. Men jeg har faktisk nogen, og det er det helt store spørgsmål, det er jo det der med, at USA skal jo have nye træningsfly, og den hedder T-38. Det fly, hvem det end skal levere dem, og der er de jo gået sammen Boeing, og det er 370 fly i første omgang, og så endnu flere, hvis det er for alvor. Altså, det er en begynderordre, så kommer det jo formentlig op på det 2-3 gange så meget, når det er totalt set. Så derfor er det en stor, der ligger, og den skulle have afgjort sidste år. Ved en eller anden årsag, så blev det skudt ud. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor er det gjort. Men det er en teknologikæmpe. Altså, de har jo en fantastisk teknologi, især inden for radar. De kan jo finde en kanon, identificere, hvor en kanon har skudt en granat af. Og så sender du en lige i hullet på den anden vej. Så ryger den lige ned igennem røret, du eksploderer. Det er måske lige et tidsnok, men det gør de. De kan spore en morter, en kanon osv., artilleri, ikke? Så hvad hedder det? Det er bare ikke på aktiekursen åbenbart, vel? Nej, den er inde i en lidt sur periode, og den har jo så varet efterhånden jo, den har varet over et år, ikke? Mm. Ja, det har den nemlig. Mm. Så hvad hedder det? Topmøde sidste sommer lige nøjagtigt. Ja. Ja. Det jeg kan ikke se, at der er noget galt i virksomheden. Ja, men forløbet siger jeg, tusind tak for orienteringen. Det er et udmærket program. Tak skal jeg. Tusind tak. Og så har de også ubudene jo. Ja. Nu er han gået med. Ja, men også ubudene. Ja, og der var Australien, der fik der tog og bestilte nogen faktisk. Så. Men apropos Autoliv, så er det fordi, at der er spin-off i selskabet, så der er ingen grund til egentlig panik, hvis man går ind på Nasdaq Nordic OMX Group der. Så kan man google Autoliv og se, at der er spin-off i dag, og noteringen af den nye aktie starter på mandag 2. juli. Så tak, Claus Persson. Så fik vi lige den med også. Millionærklubben er ved at være slut for denne fredag, også for denne uge selvfølgelig. Vi er altså tilbage igen på mandag, men man behøver ikke at vente helt til på mandag, hvis man kommer til at savne os en lille bitte smule. Ja, så kan man altså gå ind i vores podcast-arkiv, der kommer til at ligge en lille bitte podcast 10 minutter her senere i eftermiddag, hvor at Lars Svendsen og jeg, vi sætter fokus på alt det, der kommer til at ske i næste uge. Og ja, jeg kan godt afsløre, det er faktisk ikke så meget. Der er ikke særlig mange selskabsspecifikke nyheder. Der kommer et par nøgletal, og så er der selvfølgelig sikkert noget politik, som vi kommer til at holde øje med. Alt sammen altså meget mere om det, hvis du går ind i vores podcastarkiv på Millionærklubbens hjemmeside. Lige her nu, der skal vi til at slutte af. Der er kun tilbage og ønsker jer alle sammen en god weekend her fra Millionærklubben kl. 10.